Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es sehr gut, danke. Und dir? Ich suche einen Verb. Ein Verb, das Verb. Ein Verb. Vermeiden. Vermeiden, vermeiden. Okay. Vermeiden înseamnă evita. Okay. Așa că eram la Vermeidung, evitarea. Vermeidung, ia, genau. În general, terminația asta ungă e foarte folosită pentru a substantiviza verbe. Am observat. Da? Vermeidung. Fermuten, știi ce înseamnă fermuten? Nu. Fermuten înseamnă a presupune. A, da, și vermutung, presupunerea. Exact. Da. E mai simplă decât pare limba asta germană. Este. Și asta, și nu există și verbul de la vermutung. Nu există și verb. Fermuten. Vermutan, ok. Păi da, ăsta, a presupune. Așa. Fermuten. Ok. Heute habe ich die Hematurie gelesen. Ich bin überrascht. Ja. Blatt 99. Ja, in Kürze muss ich ein neues Buch schicken, oder? Warum? Du hast das fast komplett gelesen, oder? Mai avem. Are 200, 389 Blatten. Blätter, Blätter. Blätter. Blatt, Blätter. Gut. Hast du gesehen, ich habe dir einen Link Ja, geschickt? l-am văzut, dar nu l-am Du hast deschis. gerade gesehen. Ja, ich habe das gesehen, aber nicht Gerade gesehen. gerade gesehen. Gerade înseamnă tocmai. Nein, ich habe Nu gestern știu, dar e o formă gesehen. politicoasă să spui că tocmai l-am văzut și n-am avut timp să-l Ah, deschid. ok, atunci Gerade gerade gesehen. Aber Ich habe ich habe kein keine Lust. kein kein nein, keine Zeit. Ah, keine Zeit, okay. Ja, ich werde dort diese Aufnahmen stellen und kannst du dann hören. Sind privat, sind nur für dich. Darum musst du mit dem Kennwort einloggen. Weißt du, was einloggen ist? A te loga. Genau, einloggen. A te loga, adică intra acolo, în interiorul site-ului. Good, die Hematurie. Vielen Dank. Bine. Good. Am Anfang. Was ist eine Hämaturie? Weißt du? Eine Hämaturie ist Blut in der Urin oder in den Harn. Ja, der Harn. In dem Harn. Ja. Nu știu cum ai zice prezența, că sună mai științific. Man kann sagen vorkommen. Weißt du, was vorkommen ist? Nein. Kommen, weißt du? A veni, E, a genau. sosi. Vorkommen înseamnă a apărea. A, A apărea, dar în sensul de a fi prezente. Nu a apărea, cum să spun, nu a apărea cum scos capul de după ceva. Da? Forcomen. Există, sunt prezente, apar în urină. Deci, aici e o chestie. În nemțește există o formulare, cum zice în românește, hematuria se definește prin. Ok. Sună un pic mai frumos decât hematuria Analitic. este, da? E, în nemțește se folosește expresia sub hematurie se înțelege X, ce se înțelege, da? În sensul de sub termenul de hematurie se înțelege că e sânge în urină, da? Deci, cum zici, sub hematurie se înțelege. Untăr. Genau, untăr. Untăr dihematurii. Da, untăr ce este ca parte de E vorbe? prepoziție, cu, mă rog, cu ambele, dar bănuiesc că aici este cu dativul. Exact. Untăr der hematurii. Se înțelege. Zih. Bănuiesc că e cu zih. Nu. Nu e cu zih. Era cu zic dacă era reflexiv. Dar asta aici nu este reflexiv. Că nu ea se înțelege pe ea însăși. Ok, atunci Unter der Hematurie Verstet. Ia? Weiter? Der Blut. Nein, nein. Cine? E Die Nu, Blut. Da, das. e Scuze. das Blut, dar cine înțelege? Man. Man. Ok. Asta e important. Verstehet man, da? Și asta este o formulare pe care o poți ține minte când vrei să definești ceva. Unter, ce am făcut la trecută? Unter traheostomie, verstehet man și așa mai departe, da? Puncte, puncte. Unter hematurie, verstehet man, prezența sau apariția de la forkommen. Atunci este dar nu știu. Forkommen. For common și atât. Da, dar numai că ce este el ca parte de vorbire aici? Ar trebui să fie adverb, nu? Nu. Apariția. E ăsta, substantiv. Exact, e substantiv. Și ce articolare? Bănuiesc că e di. Nu, das, că E am zis că das. tot ce Exact. substantivizăm. Că vine de la verbul forkommen. Da? Da. Deci, unter der hematurie, verstet man, das vorkommen, das blut, im harn. Ia, oder im urin, da spui von blut. Ah, ok. Da? Fon. A cui apariție? Da? Am înțeles. Deci este for common fon. For common, for apariția blut, oder ein bisschen wissenschaftlicher Erythrozyten Ok. im urin, ja? Este der urin. Da. Good. Harn este un pic cam cum să spun, mai popular, așa spus. Ah, ok, eu am crezut că este fix invers. Nu, Harn e mai... nu, nu, nu. Harn Am... e mai popular, deși Harnleiter nu e popular. Da? De exemplu, o să auzi până befunde de la radiologie sau de la laborator de urin și Harnleiter, dar de Harn nu. Am înțeles. Good. Bun. Cum se spune graniță, știi? Grențe, di grențe. Grențe, foarte bine. Și a diferenția Nu știu. a diferenția se spune unterscheiden. Ai auzit de verbul unterscheiden? Mai Da, cred că l-am mai făcut. facem. Împreună. Un, Da. da? Și asta este un, și folosiști ca reflexiv, că o să spui, dar cum spui, m-am, nu, ia, asta se diferențiază. Das sich unter Det? unterscheidet. Încă o dată? Das unterscheidet. Pe ce loc trebuie să fie verbul nemțește? Das unterscheidet sich. Da, das unterscheidet sich, se diferențiază. Dar plecând de la graniță, graniță înseamnă de fapt și limită. Nu? Și cum spui a delimita? Untergrenzen, bănuiesc că n-are legătură cu A-a. unter. Pentru că a delimita, adică stabilești o graniță între ceva și ceva care nu face parte din asta. De aia se spune abgrenzen. A, deci tot cu ab. Abgrenzen. Da? Și cum spui hematuria se delimitează de hemoglobinurie. Dihematurii, grenzet, der hemoglobinurii, există așa ceva? Hemoglobinurii Ab. ab, da? Un alt mod de a spune a apărea, cred că am discutat toată despre niște dureri. Cunoști verbul auftreten? Da. Este exact același lucru cu for common. Da? Da. Și cum spui în hemoglobinurie nu apar eritrocite, ci hemoglobină în urină. Der hemoglobinurii, Bai. atunci bei der hemoglobinurii, tretet nicht eritrociten, Eritrociten. adică cu dublu Y, da, eritrociten, aber di, stai, hemoglobină, nu știu. Hemoglobin? Hemoglobin. Aber di hemoglobin im urin. Și mai avem un, stai, un au la sfârșit. Bun. Încă o dată, ușor, toată propoziția. Da. Bei der hemoglobinurie tretet nicht eritrozyten, aber di hemoglobin im urin auf. În primul rând, ci se spune într-un fel specific și anume zondern. Așa. Zondern. Da. Acum, auftreten. Auftreten se conjugă, este un verb neregulat. Așa. El vine de la treten. Treten. Asta e că nu apar. Da, scuze. L-am pus la prezent, dar era la imperfect. De ce la imperfect? Nu apar. Nu, era la prezent, E nu? la prezent. Numai Ah, că ok. conjugarea lui e problematică. Așa. El provine din verbul treten. Treten. Treten înseamnă a da cu piciorul. A lovi pe cineva cu piciorul. Ok. Da? Și acum, auftreten, cum ziceam, înseamnă a apărea. Este dacă vrei, o legătură cu engleza, când spui to kick in. Ok. Aia înseamnă tot a apărea. Apar în cadru, în peisaj. Da? Deși nu are nicio legătură cu kick, cu dat cu piciorul. Exact așa e și aici. Auftreten vine de la treten. Da? Dacă cineva te lovește cu piciorul, înseamnă că hat dich getreten. Iar este un verb, cum am spus, neregulat și este treten, trat, getreten. Treten, trat, getreten. Și respectiv, desigur, auftreten, auftrat, aufgetreten. Bun. Acum cum să conjugă el? Cunoști verbul treffen? Da, A se te transformă eu întâlni. în i. Exact. Are Du aceeași triffst. trifst? Ok. RZS trifft. Foarte bine. Exact așa e și aici. Atunci este ich trete. Tretă. Auf. Auf. Du trit, stai, Exact. trist auf, Trittst auf. și RZS trit mit doppel T auf. Foarte bine. Și acum hai să facem propoziția. Bei der Hämoglobinurie tritt nicht Erythrozyten, sondern die Hämoglobine im Urin auf. Da. Poți să spui aici, să-l pui pe auf după eritrociton. Ah, ok. Da? Pentru că el cu aia are legătură. Aia semnifică că apare. Da, Da? da, da. Deci încă o dată. Bei der Hämoglobinurie tritt nicht Erythrozyten auf, aber die Hämoglobine im Urin. Nu, sondern, scuze. Sondern. Numai Ok. că eritrociton sunt mai multe. Nicht eine. Nu, nicht die Erythrozyten. Nu, eritrociton e bine, numai că dacă ele sunt la plural, verbul... Aulă, verbul da, stai că sunt mai multe. Atunci este treten. Treten. Da? Da, bei der Hämoglobinurie treten nicht Erythrozyten auf, sondern die Hämoglobine im Urin. Ok. Dar în nemțești atunci când negi un substantiv? Da, este keine. Exact. Bun, deci nu avem nici nicht, avem keine Erythrozyten. Da. Ok, am corectat. Înțelegi acum cum e, da? Sau bei einer Hämoglobinurie sieht man keine Erythrozyten in Urin. Da? Nu se văd eritrociteni. Sondern, nein, umgekehrt. Keine Erythrozyten, sondern Hämoglobin in Urin. Ja? Hämoglobin ăsta se scrie cu A umlaut. Da? La fel, hematom. Da? Toate care vin de la sânge. Hematologie und so weiter. Good. Good. Was ist das Ziel, das Hauptziel? Weißt du, was Hauptziel ist? Scop principal. Exact, scopul principal. Bei einer hematurie. A diagnostica. Aber was ist überflüssig? Eu am găsit pe dict că este abundent. Dar cred că n-am găsit bine, că ceva nu se pupă. Ce înseamnă flüssig, știi? Nu. Flüssig înseamnă vine de la flus. Flus, știi ce înseamnă? Flus înseamnă Nu. râu, flus. Ah, ok. Da? Sau fluviu. Flüssig înseamnă cursiv. Da? Și überflüssig înseamnă, cum ai spus tu, care e mult, care e des. Am înțeles. Deci am găsit bine. în contextul ăsta, überflüssig înseamnă, cum să spun, tradus așa, să nu exagerez cu diagnostica, adică nu la orice picătură să pui diagnosticul de hematurii. Da? Good. Cum spui, ce culoare are cămașa ta? Was für eine Farbe? Noch einmal Farbe? Ce anume? Farben? Farbe. Farbe. Di farbe. Farbe fără n. Ok. Farbe n-s culori. Mai multe. Dar stai că e cu verbul pe locul 2. Was für hast? Sau nu? Was für eine Farbe hast? Dein Hemd. Exact. Dein Hemd. Bun. Deci farbe e culoare. De la ăsta avem verbul verferbu. Verferben. Verferben. Ce poate să însemne verfärben? A colora. Exact. Verfärben. Da. El mai înseamnă și a păta sau ceva de genul ăsta. Adică a introduce o culoare acolo unde nu trebuia să fie. Da? Bun. Și cum spui, părinții au venit cu copilul la spital. Die Eltern sind mit den Kind. Nach Krankenhaus. Zum. Da, Krankenhaus gekommen. Genau, die Eltern sind mit dem Kind zum Krankenhaus gekommen. Ei îi arată medicului un scutec. Am uitat pe acesta a arăta. A arăta, se spune, zeigen. Așa. Și asta să-l asociezi întotdeauna cu zeigefinger. Da. Corect. Sie zeigen dem Arzt. Stai că aveam aici scutec. Eine Windel. Windel, die Windel, sehr gut. Ja? Scutecul pe care l-au adus cu ei este colorat în roșu. Bringen, am uitat formele de bringen. Bringen, brachte, gebracht. Gebracht. Gebracht. Dai că scriu acum sunt. Deci verfarben este a colora Fer și ver ferben. verferben. Și colorat este verferbt. Ferferbt sau gefärbt. Gefärbt. Gefärbt înseamnă de fapt că totul este colorat. Înțelegi când tot scutecul e roșu. Am înțeles. Spune că are pete roșii. Știi cum se spune pată? Este acest Flec. verferbung. Da. Sau fleche. Fleche? Asta nu știam. Die Fleche. Fläche. Der Fleck, die Fleche. Ok. Și atunci are o pată roșie sau este colorată în roșu? Cum îți vine mai ușor, nu contează. Important este să iasă gramatical corect. Da. Imediat. Bun. Die Windel, die sie mit ihnen gebracht haben, hat eine Fläche, nu, hat eine rötliche Fläche oder eine rote Fläche. Nu, că dacă spui fleche, sunt, asta e pluralul. Flec, fleche. Atunci, Fleck. Eine rote Fleck. Flec. Fleck. Fleck. Flec. A. Dar este der Fleck. Atunci, hat einer roten Ein, Fleck. noch einmal, hat? Einen Einen roten roten Fleck. Fleck. Bun. Numai că e când aduci ceva cu tine. Este mitbringen. Foarte bine. Așa, atunci mitgebracht, Foarte die bine. Windel, die sie mit ihnen mitgebracht haben, hat einen roten Fleck. Da, numai că nu mai spui mit ihnen. Mitgebracht ăla implică faptul că au adus cu ei. Înțelegi? Da. Good. Cum spui? Eu am înțeles ce au spus părinții. Ich habe verstanden, was die Eltern gesagt haben. Gesagt haben, genau. Asta este de înțeles. Verständnis era înțelegere, nu? Verständnis. Das Verständnis. Da, ăla e substantiv. Da, corect. Dar nu știu de înțeles. Verständlich. Ok, Adică das ist. verständlich Da. înseamnă care se poate înțelege, care e de înțeles, care e. Oh. Ok, atunci das ist verständlich. Verständlich. Bun. Și avem în text un cuvânt care este verständlicherweise. Verständlicherweise. Este înțelegător. Nu. Weise ăla înseamnă. Cum să spun eu? Weise înseamnă manieră. Ok. Da? În sensul că verständlicherweise este, cum să, dacă era numai verständlich, el era, trebuia să urmeze unui verb. Das ist verständlich, da? Dar verständlicherweise înseamnă, este într-o manieră de înțeles. Sună cumva românește ciudat, vaiza asta. Dar el întotdeauna ajută adverbe să-și găsească loc în propoziție. De exemplu, tot cu vaiza ar fi Vermütlicher Weise. Ce înseamnă Vermütlicher Weise? Un fel de manevra de a presupune Manieră, adică maniera, da. înțelegi? Asta o să o simți cu limba. E destul de dificil de tradus în românește pentru că el nu are echivalent în românește și atunci noi nu prea vedem sensul. Da? Da, corect. Good. Părinții nu pot fi convinși ușor. Acest über Zengenfon. Überzeugen. Überzeugen. Überzeugen. Stai că uite unde, adică stai că acum nu știu unde să-l pun pe nicht. Die Eltern überzeugen einfach nicht. Asta înseamnă că părinții nu conving ușor. Dar Am i-am spus, înțeles, deci. părinții nu sunt ușor de convins. A, și este cu zih, nu? Nu, că nu se conving. Cum spui, asta este de mâncat. Das ist für Essen. Zu. Zum Essen, ok. Zu essen, das ist zu essen, asta e de mâncat. Și asta este de văzut? Das ist zu sehen. Das ist zu sehen. Și ei nu sunt ușor de convins? Sie sind nicht zu überzeugen. Ușor. Einfach Einfach. überzeugen. Ja? Okay. Sie sind nicht einfach oder das ist nicht einfach. Ja? Ah, Die okay. Eltern sind nicht einfach zu überzeugen. Și tot de la überzeugen, știi ce înseamnă Zeugen? Numai Zeugen. Nu. Der Zeugen înseamnă martor. Așa, da. Martor. Cred că am mai vorbit noi despre Zeugen gesucht. Da, se caută martori. Zeugen gesucht, da? Good. Pacientul pe care l-am avut avea într-adevăr hematurie. Acest într-adevăr bănuiesc că este virclich. Virklich, da, dar mai aproape de sensul ăsta este țvar. De țvar ai auzit? Țvar. Nu. Z, V, adică WAER, țvar. Virklich înseamnă mai mult chiar. Der Patient, den ich gesehen habe, hatte zwar Hämaturie. Zwar eine Hämaturie. Da. Eine Hämaturie, ja? Gut. Se poate înțelege de ce părinții sunt îngrijorați. Putem să-l folosim pe man aici, man can. Da, păi altfel n-ai cum. Ok. Man kann verstanden. Warum sind die Eltern îngrijorate? Este acest aufgelöst? Nu. Nu. Cum spui liniștit? Ruih. Ruhig. Neliniștit? Un ruih. Unruhig. Dar unruhig înseamnă mai mult neliniștit din punct de vedere fizic, care n-are stare, care țopăie. Așa, și atunci îl punem și pe B în față. Ușor, ușor să leagă. Da, stai că-l făcuse în ieri, unde toată. Da. Acest B, un ruih. Beunruhigt, beunruhigt, genau. Ok. Și atunci avem așa. Man kann verstanden, warum sind die Eltern B unruhig? Bun, cum spui, eu pot înțelege. Ich kann verstanden. Cum spunea înțelege? Nu e verstanden? Nu. Nu. E verstehen. Verstehen, corect, l-am pus la trecut. Exact. Adică l-am pus la... I-am folosit forma a treia. Scuze. Man kann verstehen. Man kann Suna fer... foarte ciudat, că nu cred că există kann verstanden. Nu, nu există. Nu există, da. Man kann verstehen? Was kann... man Warum? verstehen? Warum? Care aruncă verbul la final? A, și el aruncă verbul la Da. final. Warum die Eltern bei unruhig sind? Ia? Warum die Eltern beunruhigt sind? Oder, în loc, cum se spune, grijă? Zorgă. Zorgen, ok. Zorgă, una. Zorgân Ok. sunt mai multe. Zorgân este și verb, da? Iar de la el avem besorgt. Besorgt înseamnă tot așa, îngrijorat. Besorgt este sinonim cu beunruhigt. Besorgt. Am înțeles. Ich bin besorgt. Adică sunt, îmi fac griji, îmi fac, îmi pun întrebări, știi, sunt neliniștit. Da? Good. Uneori, diagnosticul de hematurie este o alarmă falsă. Nu știu, alarmă falsă. Păi, alarmă este alarmă. Și falș alarmă. Nu, fals în nemțește nu înseamnă fals. Toată lumea crede Așa. asta, înseamnă greșit. Ok. Atunci nu știu cum se spune falș. Îți aduce aminte cum era poziția greșită a sondei? Da. Fel. Lage. Adică, da, fel la G, era Exact. poziția. Și atunci. Fel alarm. Ah, ok. Fel alarm. Și aici este mahmal, nu? Mahmal. Diagnostic de hematurie. Există hematurii diagnostic? Sau other diagnoză. Cum vrei, Ok. da? Stai că scriu hematurii. Bun. Manchmal ist die Hämaturie Diagnose eine Fehlalarm. Ja? Noch einmal ist? Die Hämaturie Diagnose eine Fehlalarm. Der Alarm. Einer. Nu, ce? Este einen, că suntem în acuzativ. Einen Fehlalarm. După sein urmează întotdeauna? Nominativul. Atunci spusesem bine einer. Nu? Exact. Einer Nu, Fehlalarm. nu. Nu e einer? Păi cum face un măr? A. Ein, simplu, fără Ein, r-uri. ein. Corect, ai felalarm. Bun. Da. Ok. Acum nu mai scrie. Nu mai scriu. Cum spui, eu am văzut de mai multe ori. Nu știu mai multe ori. Malmer. Mermals, cu S la urmă. Mermals. Ich habe mehrmals gesehen. Deci, mal înseamnă dată, oară. Da? Eu am văzut de mai multe ori copii care erau bolnavi. Ich habe mehrmals gesehen. Dar stai că nu știu să fac legătura. Coma. Virgulă. Copii care erau bolnavi. Die Kindern, die Kranken, Erau. wären. Eu sunt. Ich bin, Eu eram. ich war, Ei erau. sie waren. Deci încă o dată, eu am văzut de mai multe ori copii care erau bolnavi. Ich habe mehrmals gesehen, die Kindern. Die Kranken waren. Eu sunt bolnav. Ich bin krank. Copiii sunt bolnavi? Die Kinder sind kranken. Nein. Tu ești bolnav? Du bist krank. Ei sunt bolnavi? Sie sind krank. Crank. Fără kranken. Deci, încă o dată, eu am văzut de mai multe ori copii care erau bolnavi? Ich habe mehrmals gesehen, die Fără Kindern, di, că am văzut copii în general. atunci Kindern, die Kranken waren. Ei Die să... Kranke, die Krank waren. Die krank waren. Waren, fără N, da. Eu am văzut copii. Ich habe Kindern gesehen. Kinder? Nu. Nu? Fără nu, Kinder. nu, Kinder și atât, Ein da. Kind, zwei Kinder. Deci încă o dată, tu ai văzut copii de mai multe ori care nu erau bolnavi? Du bist mehrmals gesehen, Kinder, die kranken waren nicht. Încă o dată. Tu ai văzut. Tu ai văzut. Du bist gesehen. Tu ai Nu. mers. Du bist gegangen. Și tu ai văzut. Du hast gesehen. Foarte bine. Tu ai văzut copii de mai multe ori. Tu ai Du văzut de mai hast multe ori, așa? Copii care nu erau bolnavi. mehrmals gesehen. Kinder. Die Kranken waren nicht. Diola ce face? Aruncă verbul la? Final. Die krank nicht waren. Oder die nicht krank waren. Oder krank nicht waren? Deci Da. este puțin important unde îl pui pe nicht, atâta timp cât waren este la final. Asta este esențial. Ok. Deci încă o dată, tu ai văzut de mai multe ori copii care nu erau bolnavi? Du hast mehrmals gesehen, Kinder, die krank nicht waren. Pe nicht îl pui în funcție de ce vrei să negi. Dacă accentul este pe că nu au fost sau pe accentul e că nu bolnav, știi? Dar asta e o chestie mai mult de stil și de nuanță, nu acolo e esența. Vară trebuie să fie la sfârșit, da? Copiii pe care i-am văzut astăzi au mâncat mult. Die Kinder, die Ich heute gesehen habe. Haben mehr gegessen, Mehr înseamnă mai mult. haben viel gegessen. Viel gegessen. Foarte bine. Uneori, copiii mănâncă multe mere. Manchmal essen die Kinder viele Äpfel. Äpfel, foarte bine. Bun. Aseară am avut o gardă grea. Gestern Abend hatte ich ein stai că nu știu, dienst este der Der, Dienst, der, nu? der Dienst. Hatte ich einen schwierigen Dienst. Einen Schwierigen. schwierigen. Schwierigen Dienst. Sau einen schweren. Schwierige, ja. Dienst, Punkt, că ai spus hatte, da? Un copil a mâncat multe roșii. Ein Kind hat viele Tomaten gegessen. Bun. Un altul a mâncat sfeclă roșie. Foarte bine. Anderes. Anderes. Ein anderes hat ce-am mâncat? Că nu mai știu. Sfeclă roșie. Hat rote bete gegessen. Foarte bine. Hat rote bete gegessen. Bun. Sfecla roșie este un aliment problematic. Die rote bete ist nu știu problematic. Problematic, problemă, știi cum se spune? Stai că mă gândeam la lozung care e rezultat și Da. problema e das problem. Das Problem. Deci problematic este problematisch. Problema asta e Dâmbovița 2, cum Da. spunea meditatoarea din România. Problematisch. Problema. Good. Stai așa, deci sfecla roșie are o ce? Că nu mai știu. Este un aliment A. problematic. Die rote bete ist ein problematisch, dar nu știu tot aliment. Adică stai Așa. că l-am undeva în cap, dar nu știu, de la ghetrenche și alimente. Dar nu mai știu. Nu mai știu. Hai să o luăm pe bucăți. Știi cum se spune nutriție? Nu. Nutriție se spune Ernährung. Aliment este Nahrung. Nahrung. Nahrung. Nahrung. Iar aliment se spune Nahrungsmittel. Probabil că tu știi ceva Lebensmittel. Da. Lebensmittel. Nahrungsmittel e un pic mai wissenschaftlich, mai academic. Am înțeles. Și este, bănuiesc, Das. das, Da, Mittel, toate nu? mittel sunt das. So, die rote Bete ist eine, nu, ein problematische Nahrungsmittel. Nahrung, Nahrung. Nahrung, fără umlaut, ok. Da, este Ernährung, nutriția, Ernährung, dar Nahrungsmittel, da? Am înțeles, ok. Bun. Sfecla roșie pe care a mâncat-o prietenul meu era expirată. Di rote bete, di mein Freund gegessen hat, var, nu știu, stricat. Știi cum spuia? Merge. Gel. Sau? Fahren. Da, sau? A alerga? Rennen oder laufen. Laufen, exact, laufen. E, expirat înseamnă care a mers și nu mai e valabil, da? Care a trecut de data de expirare. Asta se spune ablaufen, da? Ablaufen. Au o pasiune pentru particula asta ab. Deci abgelaufen înseamnă expirat. Abgelaufen. Am înțeles. Ce drăguț. Zodirote bete, die mein Freund gegessen hat, war abgelaufen. Abgelaufen. Foarte bine. Bun. Copilul pe care l-am văzut în gardă era palid. Das Kind, das ich in oder am oder an in In. adică im dienst, nu? Im dienst, nu? Da, im Im, da, că așa, așa. la un așa das Kind, das ich im dienst gesehen habe war nu știu, palid. Palid se spune bleich. Bleich. A. Bleich. Var bleich. Var bleich. Bun. El nu avea hematurie, ci a mâncat sfeclă roșie. Nu scrie, spune. Da, nu scrisem doar în română. Nu scriu. Adică în germană n-am scris. Hat. Nu, hai mal, încă o dată. Pe așa. Deci, Nu avea. el nu avea hematurie. Hatte nicht hem oder kein. Keine. Hatte keine Hematurie, Sondern, sondern. Sondern aruncă verbul la final. Nu. Nu, sondern hat Foarte bine. rote bete gegessen. Bun. Sfecla roșie poate simula hematuria. Die rote bete kann die hematurie nu știu a simula. O fi scris pe aici pe Nu undeva. știu dacă l-ai scris, dar este Dâmbovița 2. Simuliren. Simuliren. Ok. Die rote bete kann die hematurie simulieren. Oder kann eine Hämaturie simulieren. Bun. Pentru un medic cu experiență, asta nu e o problemă. Für ein Arzt mit stai că am mutat experiența. Cum Bun. spui? Nu, da înapoi. Cum spui, eu am făcut o endoscopie. Ich habe eine Endoskopie gemacht. Sau cu Durchführen. exact, cum spui? Durchgeführt. Experimentat se spune sau experiență se spune Erfahrung. Da, corect. Știam că l-am mai auzit undeva. Erfahrung experiență. Deci, cum spui, pentru un medic cu experiență. Einen erfahrungen Arzt. Nein, pentru un medic cu experiență. Ein Arzt mit Erfahrung. Erfahrung. Mit den Erfahrung. Nu, Nu. nu, nu, nu scrie. Nu știu. Așa. Mit dem Erfahrung. Da? Nu mai știu continuarea. Deci pentru un medic cu experiență, Asta nu e o problemă. das ist, das, stai că m-am blocat, das ist, es keine Problem, Cum spui? ist, Eu am o problemă. ich habe eine Problem, Das einen Problem. Problem. Ein Problem. Ich habe ein Problem, da? Kein Problem Kein Problem. ist. Deci, pentru un medic cu experiență, cum zici? Für einen Arzt mit den Erfahrung. Da, în nemțește toate cuvintele care se termină în ung sunt. Feminine. Deci pentru un medic cu experiență. Für einen Arzt mit der Erfahrung, dass es kein Problem ist. Das Dar nu și arunca verbul. ba da. Da? Ok, scuze atunci. Și atunci. Numai că ai spus das ist kein problemist. Da. Păi mă gândeam că trebuie să am și subiect, nu? Scrie pe asta scriu pe foaie. Deci Da. Deci, für einen Arzt mit der Stop. E numai mit Erfahrung, pentru că vorbim despre experiență în general. Ok. Da? Mit Erfahrung. Das am scris das, adică am scris cum am zis prost inițial, das es kein problem ist. Bun. Și cum spui, medicul știe că asta e o problemă. Der Arzt weiß Weiß. das. Scrie și asta. Der Arzt Okay. weiß, das. Das. Adică unul cu doi de S și unul fără un singur Exact. S. Așa. Das, ein Problem ist. Foarte bine. Acum Da. să ne întoarcem la aia de deasupra. Pentru un medic cu experiență, für einen. Arzt mit Erfahrung, das kein Problem ist. De ce das? Nu știu. Deci pentru un medic cu experiență, asta nu e o problemă. Așa, atunci este das Cu câți de S? cu un singur S, das ist kein Problem, că das cu un singur S e aceasta. Aceasta și nu aruncă Da. nimic la final. Corect. Dar în limba germană pe ce loc este verbul? Pe locul 2, asta urma să zic, să știi. Ist das kein Problem. Das kein Problem. Da. Înțelegi? Good. Nu mai scrie. Este foarte probabil ca sfecla roșie să fie problema. Es ist wahrscheinlich, Asta este probabil, am zis foarte probabil. das ist sehr wahrscheinlich. Es ist. Că nu aceasta e probabil, ci este. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die rote Bete das Problem Ist. ist. Mă gândeam Exact. la wird, dar nu e wird, este Nu, ist. ist, da? Da. Good. Eu mă hotărăsc să nu mai mănânc sfeclă roșie. Nu scrie, adică zi Nu. că ți-o Mă repet în gândeam românește la dacă. Eu mă hotărăsc. A te hotărâ. Entscheiden. Entscheiden. Entscheiden. Și este sich entscheiden. Exact. Și nu cumva avea și prepoziție? Stai că acum încerc să mă gândesc eu. Entscheiden, ăsta nu? N-are. Ok, ce bine. Ich entscheide mich die rote Bete nicht zu essen. Să nu mai mănânc. Mer. Încoate. Asta e că nu știu unde îl pun pe mer. Păi poate să fie oriunde atâta timp când nu este pe locul 2 sau pe ultimul loc. Corect. Ich entscheide mich die rote Bete mehr zu essen. Acum te-ai hotărât să ca să mănânci mai multă. Cum spui, eu nu mănânc sfeclă roșie. Ich esse nicht rote Bete. Doar că neg un substantiv. Ich esse keine rote Bete. Exact. Ich esse keine rote Bete. Eu nu mai mănânc sfeclă roșie. Ich esse keine rote Bete nicht. Nu. Nu. Mer. Mer, exact. Ich esse keine rote Mer. Eu nu mai mănânc sfeclă roșie pentru că dă hematurie. Ich esse keine rote Bete mehr, weil es hematurie gibt. Da, da, de ce es? Fără es. Weil die hematurie gibt. Exact, die, da? Sau zi. Trebuie să fie un subiect, dar este zi, că e die bete, da? Bun. Asta este în mod evident greșit. Das ist... evident, știi evident? Offensichtlich. Offensichtlich. Ok. Offensichtlich. Ok, das ist offensichtlich, greșit. Nu știu, greșit. Fals. Fals. Das ist offensichtlich falsch. Fals. Da? Cauza hematuriei nu este sfecla roșie. Cauza se spune Ursache. Ursache. Așa, e die Ursache, nu? Mhm. Die Ursache von der Hematurie ist keine rote Bete. Nu, pentru că tu nu negi sfecla, tu negi pe ist. Atunci ist die rote Bete nicht. De ce e la urmă? Ist nicht die rote Bete. Ist nicht die rote Bete, da. Altfel spus, știi cum se spune altfel spus? Altfel, altfel se spune anders. Anders. Anders sagen? Spus. Sagt. Spus? Nu este sagt? Nu. E un verb regulat. Sagen? Sagte, hat gesagt. Gesagt, gesagt. Deci altfel spus? Anders gesagt. Anders gesagt. Sfecla roșie nu cauzează hematurie. Anders gesagt. A cauza. A cauza, da, asta mă gândeam acum. A cauza, să legi cu cauză. Deci cauza este Ursache, iar a cauza este Verursachen. Verursachen. Verursachen. Și este cu particulă nedetașabilă. Anders gesagt, verursachen die Bete rote. Verursacht, că e una. Da, verursacht die Bete rote Die rote bete, die hematurie. Nu cauzează. Nicht, trebuie să-l Da? punem pe nicht. Anders gesagt, verursacht nicht die rote bete, die hematurie. Oder verursacht die rote Bete, die Hämaturie Nicht nicht. die hematurie, nicht. Da. Sună mai rotund, mai german. Da? Good. Anders ăsta este, de exemplu, folosit. Cum spui, eu fac ceva. Ich mache, nu mache, Ba da, ba da, bănuiesc. ba da, ba da, maha. Ich mache etwas. Ich mache etwas. Și cum spui, eu am făcut ceva. Ich habe etwas gemacht. Eu aș face ceva. Ich würde etwas machen. Și eu aș face altfel. Ich würde anders machen. Exact. Ich würde anders machen. Asta înseamnă eu aș face altfel. Ăsta este un mod politicos prin care un neamț îți spune că nu e bine ce faci. Da? Nu spune ai făcut o prostie, nu așa se face, ci zice Ich würde anders machen. Eu aș face altfel decât ai făcut tu. Și spune cum. Aia înseamnă că tu ai făcut greșit și el îți spune cum e corect. Am înțeles. Da? Mulți Da. cred că nu e o variantă pe care ți-o oferă. Am Înțelegi? înțeles, Îți spune da. că, ca să nu zică nein, du hast das falsch gemacht și uite cum trebuie să faci. Ich würde anders machen. Eu aș face altfel. Uite cum trebuie să faci. Da? Poți să Ok. auzi de asta de anders asta. Ich würde anders machen. Good. Fragen? Nein. Da? E foarte, doar o constatare. E foarte ciudat să vorbești fără să scrii. Deci, Da, da. dar ușor, ușor trebuie Știu, să te știu. îndepărtezi de scris și să scrii numai câte un cuvânt, așa, știi? Că aici trebuie Știu. la fluiditatea asta, asta trebuie să o capeți. Da. Da, dar în principiu oricum, per că remarc, e un progres. Cu siguranță asta, da. Mai mult decât Și începe ușor, încep. ușor să-ți sune la ureche, că parcă nu e bine. Dar mi-e Uneori place când când zici greșești. prost, Da. prost, mă dau seama că am greșit. Da, înțeleg. Da, din păcate nu e altă variantă decât să vorbești, să greșești, iar... Știu asta. Și să te întrebi întotdeauna singură. Verbul stă bine? E ceva care aruncă la final? Propoziția asta ce cere? Și apoi o să ai un reflex să verifici, știi? Siguranță. Am înțeles. Good. Dann hören wir uns noch einmal diese Woche. Am Donnerstag. Ja, Donnerstag wäre gut. Wann? Auch? Halb halb acht wäre gut, ja? acht. Gut, Okay. dann lies mal weiter. Ja. Und, ja. Und probier mal Okay. das Kennwort, ja? Und, Okay. Vielen Dank. gut, Guten bitte. Abend. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.